Gabon, asko etorri zarete gaur, hau poza. Hendaiako hiri erdiko bizintxo elizan, 200 lagun inguru bildu ziren, ez doka amairua Abanguardiako Euskal Kultur Mugimenduko abesti zenbaitzuk entzutera. Milak alditan, entzundako hitzak izan arren, bizirik dirauten kantuak dira, eta bizirik dagoen guztiak bezala, badok amairu kontzertu berezi hontan ere, unkitzeko parada eman zuten bertan bildutako kantarien ahotsetan. Hendaiako herriz herri bikotea, Senpereko hiru soinu taldea, Aire Aizpak, Pantxoa Karrere eta Oiana Lekuonak, hiruna kantu hautatu zituzten. Julen Lekuona zenaren alabak, aita omentzeko aukera izan zuelarik, kantuan ez ezik, hitzetan ere, Oio Ipurdia jarri zien entzulei. Oiana Lekuona naiz, esan dizueten bezala Julen Lekuonaren alaba. Julen Lekuona ez dok amairuko partaide izan zen. Partaide, baina lehenagotik ere ibilia zen ura. Kantari, hainbat herritako frontoi eta txokoetan. Garaian, esan errazak ez ziren gauzak esanez, ez dok amairuko partaide guztiak bezala. Bere zenbait kantu, herriaren memorian gelditu dira, guretzako poza handia da, jakitea bere kantuak bizirik dirautela. Urrengo kantua askori ezaguna egingo zaizue, itsasoan urak handi dire. Bertsio desberdinak izan ditu kantu honek, gaur noski jatorrizkoa egingo dugu. Hemen dauden Lekuonatar eta Berasate gitar guztiei. Itsasoan urak handi dire, hitzak eta doinua Julen Lekuona. Zazpi laguneko famili batean arotza zen gure gaita, gure herriko alkate izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak handi. Julen Lekuonaren kantu eta letrak indarrean segitzen dute gaur egun, baina belaunaldien arteko lotura egiteko ez toka amairu hurbiletik ezagutu zuen Pantxoa Karrerek ere bere alea jarri zuen kantaldia. Astun dire gogo. Ni oso pozik naiz ez dok amairuren lana goraipatzea. Ez da nik parte hartu dut bizpairu bilkuretan ere, 1971 urtean, eta gero oso harrera ona, onkandu Nipeiorekin kantuzari nintzenean, iziariko harrera ona beso zabalik hartu gintuzten ez dok amairuko hortzira meritoretzun di, Angel Irigaray, Mikel Laboa, Lete, Lourdes eta horiekin. Beren hegalpean hartu gintuzten eta gero egin ditu 10 urte eskandaldi pila bat horiekin, eta untsa da gora aipatzea horiek egin duten lana. Naiz ez ziren bakarrik, Iparraldean Labegorri eta hasi ziren, horiek baino lehenago benan. Gero, uste dut, bide bat zabaldu dutera jende horiek denak, eta ba, ez da utzi behar pasatzerat hori gaipatu gabe. Ikusi behar da orduko kontekstua, Frankoren garaia zen, eskuara debekatua, eta behaz jadanik elgarretaratzea zaila zen. Badakit beren lana, beren xedea zela, kantu berriak egitea, baina kantu berriak oinarrituz kantu tradizionalean. Bistan da, garai hartan ere, bazela protest song deitzen zen kantu hori. Bob Dylan, John Baez eta horiek, eta Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, eta behaz, influenzia horiek guziak baziren orduan ere. Beraz, eskual kanta zaharra eta berria uztartu behartzera, eta hortan ere lan egin dute azkarki. Gero kontzertua Hendaian izaitea, Hendaia euskaraz hilabetekari da, baina ere nolabait simbolikoa ere bada? Bai, hor gira mugan, biskabat Hendaia eta Irun zubia egiten dute, eta hori ere untsa egiten duzu, hori aipatzea, Ez dokama iruri esker, eta bon, geho, iparaldean hasi ginenarik bon, etxamni larralde bainatzagazora eta gu, beti eta indaga bat egin dugu, bon, odan, ikastolak ziren antolatzaileak hori gehienak, beti indaga bat egin izan da, kantaldietan hego eta iparaldeko kantariak nahastuta izaitia. Ni horitzen az, hile emiziko kantaldi batzutan, entzunik jendeak, jo, espainologek ontsa kantatzen zian, guai, ez da asmatzen al, holakorik entzutia, guai, sartua da kantariak izan hegoaldekoak, ara iparaldekoak, dena dira kantari eskoldunak. Ba, hoktan ere lan bat egin izan da eta bide egin izan da. Eh? Zer kantatuko duzu gaur? Dene aukeratu behar genituen ez doka ama iruko kantarien kantak. Gaz, ni kantatuko dut Benitoren gure bide galduak, gero beste bi kantak laboarenak, bat zure begiek nemaitea, hori nahi nuen ere ustartu, Daniel Landart izan baitzen ere poema hori idatzi zuena, eta laboak musikatua, eta gero baga biga aga, ara, hiruak. Laga, boga, sega, zai, zoi, bere. Kantari eta musika talde bakotsak hautatutako hiru kantu abestu eta gero, txoriak txori, abestu zuten kontzertu bukaeran denek elgarrekin. Beraz bai, artista guztiak deituko ditut, azken kantu bat egiteko elgarrekin. Egoak ezagutzen duzue, nahi duzue kantatu gurekin? Zertako ez. Emanaldia kolektiboa izanki denek eskertu zuten elgarrekin aritzea, aire aizpakeko, Amaia Airek bezala. Bai, bagu kontengirea biltzea hola beste kantariekin beti eta gainera holako repertorioekin. Haunditu gira pixkat doinu eta hitz horiekin eta belarrian ditugu aspalitik, iduritzen zaugu garkoak direla. Denek ezautzen ditugunak azkenean aspalitik, baina holako kontzertuetan pixkat hon egiten duena da azkenean pixkat pausaturik hola entzuten ditugula kanturiek eta hainbeste entzunak dituguna, baina hola entzutea holako baldintzetan uste dut pixkat hartzen dugula momentu bat entzuteko ere zer hitz diren, gero pixkat garaian ere kokatzeko, ze jana izuten berbara garaiartan, atera zirelarik, jakinez garaiak ez zirela egesak, frankismo garaia eta hori dena hola zela, eta uste dut merezi duela ala ere hitzai kasu egitea, eta pixkat artista horiek eta poeta horiek egin zuten lana behar bada inspirazio iturri ere izaiten alda gaur egungo kantari edo kantu egilentzat. Egungo musikarien inspirazio eta garai bateko euskal gizartearen akuilu lanetan aritutako ez doka amairuko kideek utzitako legatua haundia da, gaur egun oraindik ere, barreneko emozioak askatzen dituen horietarikoa. Ostiral gaueko kontzertuan, Oihana Lekuonak aitari egindako omenaldian sentitu ahal izan zen bezala. Bai, hori da nik uste hitza hunkigarria hain zuzen ere. Niretzako behintzat bai, ze, bueno, aitaren kantu batzuk eman ahal izan ditut. Eta beretzia izan da niretzako. Ez da erraza. Emozionalki beti kostatu izan zait asko kantu hauekin aritzea, baina bueno, gogo handia neukan gaur hau egiteko eta izugarri polita izan da niretzako bai. Hunkigarria, polita, biziki ez dakit, zoragarria. Arnasa gugan dugu senti, gure nire sustrai erroak zeinen urruti. Haitzuloko gizona begu egun senti, arkaitz margo bertsozar izanik eberti. Hoi herri maitati, artzai bizitzesti, pakezko barruti. Herri zar bat gerala pentsatu beti, herri zar bat gerala pentsatu beti. Oh, haintzinako Euskal Herria, oh, haintzinako Euskal Herria. Orainaren ziztoak guretzat adutxar, onda mendira goaz herio suhar. Erdi biturik haute bidasoan zehar, gero gerra galduta hamur eman behar. Hizkuntza zaigu zar, eskubideak al arnasik ezin har. Herri txiki izanak kalte hau dakar, herri txiki izanak kalte hau dakar. Oh, haintzinako Euskal Herria, oh, haintzinako Euskal Herria. Geroaren adarrak naiz ez egon hurrez, zertan datorkiguna hartu beldurrez. Ezer ez dezakegu armaren indarrez, bainan iraungo hau azkartu sukarrez. Naizku hil beharrez, ta erio baldarrez, gero estali lurrez. Baina herri bat hiltzen ez duk hain errez, baina herri bat hiltzen ez duk hain errez. Oh, haintzinako Euskal Herria, eskerrik asko. Eskerrik asko.